zawsze z wyznaczonych kryzaków. Dokładnie nie, rozumiesz mnie? Dokładnie nie. Jeśli straciłeś pamięć, to na pewno wiesz o czym. Obudziłem się dziś rano, myślenie, bo jest limitem. Nic lepszego nie widzę, nic droższego niż życie. 3,50, trzymam w ręce portfel, zgubiłem, nie wiem gdzie. Nie pamiętam nic z wieczorem, aż abstynent był na mieście. Nie chcę tego stanu, zamów miłowcy organów. Film urwany, krew na twarzy, żona w pracy. U sąsiadów syn ma ferie, dzięki Bogu myślę, jaki przykład ze mnie. Gdyby on tak odpierdolił, to by miał od życia lekcje. Nie widzieli nic, gdyby nie wiedzieli nic. Nie ma tego w nas, nie ma tego w nich. Zabijamy bliźnich, dżin, bim, dżin i cin, cin. Nie daj tu żyć, esokin, syn, litry. Pochłaniamy nity, zabijamy syf i odpalamy dym. Ty płyń, by żyć, ty barany nie mogą nawet dogadać modlitwy. Wyrażamy myśli, instynkt, instynkt. Całe miasto płynie, choć to pokażę ci jak miasto ginie. Jeden łyk, masz lekarstwo, file. Zapalimy, pogadamy, brat, jak żyjesz. Nie ma nas, nie ma nic, nie ma jak, trzeba pić. Jeden raz cały bit, cały czas jeden mix. Wuda hasz, wuda wit, wuda hasz, wuda wit, wuda hasz, wuda wit. Wstyd. Pytaj mnie o nic, mniej wiesz, lepiej śpisz. Wszystkie spaliłem, dowody wpadło mi IP. Co mam zrobić, gdzie telefon? Nie mam nic, brak kontaktu, brat kontaktuj. Mówi mi wewnętrzny głos w kieszeni, bankrut. 3,50 masz jak w banku, portfel zginął, hajs odpłynął. Żona nie wie, syn u ziomków na PlayStation jako Ciro. Nie widzieli mnie, znów się upiekło, piekło. Podoba mi ci tu przestępczość, pytasz gdzie byłem. Nie wiem, bo jest to brat, nie pamiętam, lecz mnie przeszedł. Zwolni, bo serce ci wysiądzie. Jestem tym, czym problem. Jestem wszystkim bratem, co złe. Miasto nie śpi, nie zasypia. Trzyma formę, ryj spuchnięty, zdarte kostki. Jak to było? Chwila wspomnień. Nie wie nikt i nikt nie pamięta. Miasto ma wiedzę, ale też nie ma serca. Jak widzę siebie też, tak czuję niesmak. Jak widzę siebie też, myślę, czy przestać. Nie ma nas, nie ma nic, nie ma jak. Trzeba pić jeden raz, cały bliz, cały czas jeden mix. Wuda hasz, wuda wit, wuda hasz, wuda wit.